O co chodzi? Córki. Do mojej córki? No. Jak ty wyglądasz? Skąd ty wziąłeś te rzeczy? Moja córka z takimi jak ty się nie zadaje, to porządna dziewczyna. Twoja córka! Twoja córka nie jest taka całkiem doskonała. Nigdy nią nie była, chociaż czasem się starała. Pamiętam jeszcze kiedyś dawno w podstawówce odbierała kabla pod ławką na klasówce. Pokrótce opowiem panu, o co tutaj biega. Na przykład córka twoja bardzo lubi na Szweda 6-9, jeździe perskie oko i te sprawy. Przy wszystkim niemal doszła do niebywałej wprawy. Zabawy lubi też inne, nie zaprzeczam. Skóry, łańcuchy nie wspominają pecza. Lubi także bardzo, kiedy jej przypalam ciało. Wszystko to robi, jednak ciągle jej za mało. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Jeszcze słowo i zawołam policję. Mówiłem ci już. To porządna dziewczyna. Chodzi do kościoła, śpiewa w chórze. Co się tyczy kościoła, to bardzo prosta sprawa. Bardziej od kazania jara ją zabawa. Włócz, wyjmij i tak dalej. A chór kościelny w łóżku uprawiała stale. Orale, anale, to dla niej chleb powszedni. Tyle żółz powórka jest dla niej odpowiedni. Jedni ją macali, a inni pieścili. Ale prawie wszyscy z osiedla pierdolili. Bywało też czasem, że z psem się mocowała. Dogiem, pitbullem zawsze radę im dawała. Jakby tego było mało, sprawdzała raz konia. Z tego co pamiętam, zawsze chciała mieć słonia. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Ja cię kurwa dopadnę, szczynu. Mam w piwnicy pistolet i łopatę. Nikt po tobie nawet nie zatęsi. Pewnie każdy z was zapyta, co to kurwa za nagranie. Ja odpowiem bardzo krótko wam, panowie i panie. Skutki historii tej jest mianowicie taki. Bułkę bi bułkę, a chuja do łapy. Wiele takich kobiet stopa po tym dziwnym świecie. I nie ma co tłumaczyć, pewnie bardzo dobrze wiecie. Uczą ci jak żyć, mówią jesteś za wulgarny. A dyktowana anioła jest kurewsko marny. Banalny jest więc morał tej krótkiej opowieści. Nie wszystko jest złote, co się z wierzchu świeci. Morał jest banalny mojej krótkiej opowieści. Nie wszystko jest złote, co się z wierzchu kurwa świeci. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Moja córka. Oh yeah.